pole, ni pole, nisanu mbuze na mfunu mkoswa. Niege, ni hile, nisanu mbuze na mfunu mkoswa. Agula chumundu, chusatu ya pole, wevuze bantu. Aula chumundu, chusatu ya pola, wevuze bantu mutimu. Aula chumundu, chusatu ya pola, wevuze bantu. Bawu isele mufa, bawu tunwa mandela.